ta main. Nu mai sta pe loc. Rupe-te-n friguri până călcâiele ți-au foc. Nu te opri nici dacă ar fi să obosești. Sunt eu să te prind dacă e să te prăbușești. Împreună dansăm până a doua zi. Din cauza muzicii nu ne putem opri. Facem pauză să bem și să te sărut. Mâine amândoi știm că o luăm de la început. Și acum va urma să ne cânte Roxana. Zi Roxana mai cu foc, să iasă flăcăi la joc. Și-a de sărcioară. Sunt eu.